Postanowiłem urządzić turniej sztuk walki, który nazwałem Igrzyskami Komorczaka. Jeśli jeden zawodnik przegra, zastępuje go kolejny. A jeśli wszyscy moi przeciwnicy przegrają, zabiję wszystkich ludzi na ziemi. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 84. Goku kończy trening. Słowa Komorczaka wstrząsnęły całym światem. Wielu ludzi porzuciło swoje domy, szukając niedostępnych leśnych kryjówek. Ziemię ogarnęła panika. To moja wina. Powinienem był zniszczyć osiemnastkę. Stanę do walki z Komorczakiem. Co? Stój! W starciu z Komorczakiem nie masz szans i zabraniam ci narażać się na pewną śmierć. Jeśli chcesz, to walcz z nim podczas zawodów. Nie obwiniaj się, Krillin. Uwierzcie w Goku i resztę. Sajanie wciąż mają ogromne pokłady ukrytej mocy. W komnacie duszy i czasu nauczą się z nich korzystać. Kiedy Goku i Gohan wreszcie wyjdą? Do pełnego dnia zostały jeszcze 3 godziny. Nie wiemy, czy jedna doba im wystarczy. Goku równie dobrze może ćwiczyć dłużej. Nie ma pośpiechu. Do rozpoczęcia turnieju zostało 9 dni. Nie minęła doba, od kiedy wyszliście z komnaty. Odpocznijcie. Ja wejdę pierwszy. To strata czasu. Jedynie Saiyanie powinni ćwiczyć w komnacie. Zresztą rób jak chcesz, ale zajmuję komnatę na pozostałe 8 dni. Muszę cię zmartwić. Do komnaty duszy i ciała można wejść tylko 2 razy w życiu i jedynie na 48 godzin. Co? A jeśli zostałbym dłużej? Drzwi do komnaty znikną i nigdy nie zdołasz jej opuścić. Wciąż mamy 23 godziny. To energia Goku i Gohana. Czyżby wychodzili z komnaty? Jak to? Dlaczego tak wcześnie? Yonpo Vegeta i Trunks tu są? Ale Komurczak też żyje. Co się dzieje? To Gohan? Ledwo go poznałem. Powiedzcie nam, co się stało. No cóż. Ale najpierw wrzućmy coś na ząb. Panie Popo, znajdzie się coś do jedzenia? Umieram z głodu. Oczywiście. Cały Goku. Pycha. Mam pytanie. Jedliście coś w ciągu roku spędzonego w komnacie? Nie mów z pełnymi ustami. Mógłby to chociaż pogryźć. Oczywiście, że jedliśmy. Niestety nie gotujemy najlepiej. Co się z nimi dzieje? To Super Saiyanie? Nie czuję przyrostu energii, jakby to był ich naturalny stan. Pyszne jedzenie. Mam pełny brzuch. Teraz możesz opowiadać. A więc ten obwód łączy się tutaj. Przeglądam pamięć szesnastki i nie ma w niej żadnej informacji o Goku. Jak to? Rzeczywiście. Numer 16 został zbudowany przez doktora Gero, a jego celem było zniszczenie Goku. Ale w jego pamięci nie ma śladu po tym zadaniu. Może dane dotyczące Goku znajdują się gdzieś indziej? Nie sądzę. Szesnastka to bardzo skomplikowany mechanizm, ale wątpię, żeby był zły. Do wszystkich odnosi się niespotykanie łagodnie. Racja. Może zmienił się dzięki przybyciu na Ziemię Trunksa z przyszłości. Jakby na to nie patrzeć, mamy szczęście. Przyda nam się kolejny potężny wojownik. Czasy są niespokojne. Rozumiem. Turniej sztuk walki? Wspaniały pomysł. Wspaniały? Panie Popo, gdzie jest mój strój treningowy? Tutaj. Wybrałem go. Dziękuję. Moja mama zrobi ci nową zbroję. Wolę stary strój. Zamierzam walczyć jak ziemianin. Piccolo, ja też chcę nowy strój. W twoich barwach. Dobrze. Mam dla ciebie prezent. Dzięki. Co teraz? Sądzisz, że pokonasz Komurczaka? Nie wiem. Jeszcze go nie widziałem po przemianie. Teraz mu się przyjrzę. Son Goku. Tak. To ring Igrzysk Komurczaka, na którym za 9 dni rozegra się walka o ziemię. Podoba ci się? Wygląda tandetnie. Wreszcie ci się udało. Tak wygląda forma doskonała? Tak. Wezmę udział w twoich zawodach. Nie zabijaj nikogo, zanim się nie zmierzymy, dobrze? To będzie wspaniała walka. Zapowiada się lepsza zabawa niż sądziłem. Jak? Nie sądziłem, że będzie aż tak wspaniały. Nie umiem nawet oszacować jego siły. Poznam ją dopiero podczas walki, ale wątpię, czy zdołam go pokonać. Jak to? Rozumiem. Powinieneś jeszcze poćwiczyć w komnacie. Wcześniej ustaliliśmy porządek. Teraz wchodzę ja, a potem Vegeta. Kiedy skończę trening, nie będziecie potrzebni. Ja rezygnuję. Nie mam szans z Komurczakiem. Potem Trunks. A potem znowu wy. Goku i Gohan. Nie, mamy już dość. Co? Będziemy trenować w zaświatach, a potem odpoczniemy. Co? Nie wracacie do komnaty duszy i czasu? Owszem. Dlaczego? Możesz tam zostać jeszcze cały dzień. W komnacie panują bardzo ciężkie warunki. Nie bylibyśmy w stanie dostatecznie odpocząć. Nawet wielki Kakarot ugiął się przed ekstremalnymi warunkami w komnacie. Może. Zmuszanie ciał do takiego treningu nie miałoby sensu. Ale ty możesz ćwiczyć w komnacie. Tobie przyda się dodatkowy trening. Co takiego? Czy ja dobrze słyszałem? Uważasz, że jesteś silniejszy ode mnie? Tak, jestem znacznie silniejszy. Co? Czas na nas. Zobaczymy się na turnieju. Gohan, w drogę. Możemy się zatrzymać na chwilę? Tak. Witaj, Karinie. Dawno się nie widzieliśmy. Wyrosłeś. Cześć, Yajirobe. Co słychać? Czego tu szukasz? Nawet nie myśl, że namówisz mnie na jakiś turniej. W porządku, wcale cię o to nie proszę. Pojawię się tylko w ostateczności. Możecie mnie nazywać swoją tajną bronią. Ładna mi tajna broń. Ziemia znowu znalazła się w niebezpieczeństwie. Na dole panuje wielkie poruszenie. Po osiągnięciu formy doskonałej, Komórczak stał się jeszcze silniejszy. Nie wyglądasz na zmartwionego. Co takiego wydarzyło się w komnacie? Sam wiesz. Jak to? Nie odstępowałem ojca ani na krok. Czy potrafiłbyś ocenić siłę Komórczaka? Jeszcze nie pokazał, na co go stać, ale mogę to zrobić. W takim razie porównaj nas obu. Uwolnię energię. Goku i Gohan przyjęli postać Super Saiyan. Muszę przyznać, że wyglądali zupełnie naturalnie. Bez wątpienia byli Super Saiyanami. Pewnie trenowali tak długo, aż przyzwyczaili się do tego stanu. W takim razie podczas walki dokonają kolejnej transformacji? Co za idiota! Niczego się nie nauczyłeś? Kakarot uznał, że jest to stan idealny. Chcę do niego przywyknąć, żeby zwiększyć moc bez większego wysiłku. Nie głupi pomysł. Rozumiem. Transformacja w celu zwiększenia siły jest bezcelowa. Co to? Goku! Przestań. Zniszczysz mój dom. To dopiero połowa mojej mocy. Połowa? Stałeś się potężnym wojownikiem. Jaka moc by cię wreszcie zadowoliła? Tata jest aż tak silny? Jak uważasz, jestem silniejszy od Komórczaka? Zadałeś trudne pytanie. Mogę tylko zgadywać, ale według mnie Komórczak jest silniejszy. Twardy orzeł do zgryzienia. To prawda. Zgadzam się z tobą, Karinie. Dziękuję. W drogę. Do zobaczenia. Znikli. Co się z nimi stało? Goku nie ma szans na zwycięstwo. Dlaczego więc jest tak spokojny? Wątpię, żeby było mu wszystko jedno. Przerażająca energia. Co więcej, nie pokazał całej mocy. Nadal nie znamy jej granic. Niesamowite. Goku może pokonać Komórczaka. Przeklęty Kakarot. Zawsze jesteś o krok przede mną. Ale możesz być pewny, w końcu cię doścignę. Na co czekasz, Piccolo? Zaczynaj trening. Zabierzemy mamę i wracamy do domu. Tam będzie nam lepiej się ćwiczył. 3 dni odpoczynku i 3 dni treningu. Tato, na pewno wiesz, co robisz? Damy radę pokonać komórczaka? Nie martw się. Szybciej, mama czeka. Cześć. Co słychać? Goku? To naprawdę ty? Nie poznałeś mnie? A ty jesteś Gohan? Ale się zmieniłeś. Całkowicie. Dzień dobry. Co się dzieje, Goku? Gohan? Tak, mamo. Co się stało z twoimi włosami? Pofarbowałeś je? To nie tak. Mój syn został chuliganem. Do igrzysk komórczaka zostało 9 dni. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Dawno nie łowiliśmy razem ryb. Jesteś niezwykle spokojny. Tyle wspólnie przeżyliśmy. Mamy nowych przyjaciół, ale nie można poznać nowych, starych kumpli. To energia komórczaka, wojsko nadciąga. W następnym odcinku przerwany odpoczynek. Pokonamy komórczaka i wracamy na ryby.